it's gonna be the Ptolemy. Αν ήταν άλλοι στη θέση μας, το ΕΚΑΣ θα είχε κοπεί. Αν ήταν άλλοι στη θέση μας, το ΕΚΑΣ θα είχε κοπεί. You will have such fun. The pain starts when you start to think you're so much better dumb. So all you freaks now in the world line up against the wall. This solution's perfect for one and all. Αν ήταν άλλοι στη θέση μας, το ΕΚΑΣ θα είχε κοπεί. Λέει ο Κατρούγκαλος, αν ήταν άλλοι στη θέση μας, το ΕΚΑΣ θα είχε κοπεί. Γι' αυτό είναι αυτή, για να μην κοπεί το ΕΚΑΣ. Πάρα πολύ απλό. Τεκμηριώνεται και τεκμέρεται από αυτό που είπε, ότι δεν έχει κοπεί το ΕΚΑΣ. Θα είχε κοπεί το ΕΚΑΣ αν ήταν άλλοι στη θέση τους, κάποια άλλη κυβέρνηση, προηγούμενη, δεν ξέρω εγώ, κάποια διαφορετική. Εφόσον είναι αυτή, δεν έχει κοπεί το ΕΚΑΣ. Άρα, όλοι εσείς που γκρινιάζετε και λέτε σας κόπηκε το ΕΚΑΣ, κάτι συνταξιούχοι που βγαίνουν στα κανάλια, γκρινιάζουν, φοβούνται, δυσανασχετούν, βλέπουν τα αποκόμματα από τα ATM και βλέπουν τη σύνταξη ότι είναι μικρότερη, δεν ξέρετε τι λέτε, ξέρει ο Υπουργός. Γιατί με αυτή την κυβέρνηση ΕΚΑΣ δεν κόβεται. Αν είχαμε άλλη κυβέρνηση, ευτυχώς όμως όλοι εσείς επιλέξατε αυτή την κυβέρνηση για να μην κόψει το ΕΚΑΣ. Οπότε όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Να συνεχίσουμε έτσι με αυτό το κλίμα των συνταξιούχων και την αγωνία που νιώθουν πηγαίνοντας στα ATM. Το έχει η μοίρα κάθε Ιούλιο γύρω από τα ATM, ειδικά με συνταξιούχους, να παίζεται ένα δράμα. Το περσινό ήταν ψηλό προδιαγεγραμμένο, λόγω Capital Control, υποτίθεται θα ήταν και προσωρινό μέτρο. Το τωρινό είναι λίγο πιο έτσι μεγάλο, γιατί θα μπουν κάποια λεφτά τη Δευτέρα, αλλά δεν ξέρεις τι ακριβώς λεφτά θα μπουν και αν θα μπουν τον άλλο μήνα που δεν θα μπουν, και αυτά που έχουν ήδη μπει ενώ δεν θα τα κόβανε έχουν κοπεί ήδη. Μια γενικότερη ανασφάλεια στα χρόνια της ανασφάλειας. Προτάσεις λοιπόν που επαναφέρουν στο τραπέζι ιδέες όπως το να κοπεί το ΕΚΑΣ είναι προτάσεις που φυσικά δεν μπορούν να έχουν καμία βάση συζήτησης. Αν ήταν άλλοι στη θέση μας, το ΕΚΑΣ θα είχε κοπεί. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μετά από 5 καταστροφικά χρόνια της σκληρής λιτότητας του μνημονίου θα μπορούσε να βρεθεί Έλληνας βουλευτής που να ψηφίσει σε αυτήν εδώ την αίθουσα την κατάργηση του ΕΚΑΣ, δηλαδή του μικρού αυτού επιδόματος στους χαμηλοσυνταξιούχους. Ποιος μπορούσε από όλους εσάς που ακούτε, από εμάς εδώ που μιλάμε, να φανταστεί ότι θα υπήρχε βουλευτής που θα ψήφιζε την κατάργηση του ΕΚΑΣ? Και παραδόξως βρέθηκαν πάρα πολλοί, όχι μόνο από ένα κόμμα, γενικότερα βρίσκονται. Ενώ κανείς δεν μπορεί να το φανταστεί, τελικά κάτι γίνεται και γίνεται αυτό που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Να ακούσουμε το διαφημιστικό σποτ του ΣΥΡΙΖΑ που έπεισε πολύ κόσμο ότι όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα δεν πρόκειται να πειραχθούν οι συντάξεις, αντίθετα θα δοθούν όλα αυτά που είχαν πει τότε για τις συντάξεις. Ζω με 300 ευρώ το μήνα. Δεν μου φτάνουν ούτε για γιατρούς και φάρμακα. Αν συνεχίσουν έτσι, ανησυχώ ότι θα κόψουν κι άλλο τις συντάξεις. Επιζώ. Αλλά αυτή η νίκη με κάνει να ελπίζω. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν το κανονικό το σποτάκι το οποίο έπαιζε και ο κόσμος βλέποντάς το ένιωθε ότι δεν πρέπει να επιζεί μόνο αλλά να ελπίζει. Ήρθε η ελπίδα, ήταν και η πρώτη φορά και η δεύτερη και η Ευρώπη άλλαξε και πώς άλλαξε. Αλλάζουμε λίγο το σποτάκι, παίρνουμε τα βασικά τους συστατικά και τα μπολιάζουμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται έξω από τα ATM αυτές τις μέρες. Τώρα τι θα κάνεις, για δείτε, 720-552. Τι συγκρίνεται τώρα, συζητιέται αυτό το θέμα? Αυτό είναι έγκλημα δηλαδή. Αν συνεχίσουν έτσι, ανησυχώ ότι θα κόψουν κι άλλο τις συντάξεις. Αυτή είναι η κατάσταση, πάμε για το τέρμα, δηλαδή για το φούντο, για το πηγάδι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Τώρα βλέπετε ότι σε πρώτο βήμα μας πάνε τις επικουρικές 10 μέρες πίσω. Δεν ξέρουμε το χρόνο εάν θα πάνε και οι κύριοι συντάξεις. Και δεν ξέρουμε επίσης το χρόνο εάν θα παίρνουμε τις συντάξεις που παίρνουμε σήμερα. Αν συνεχίσουν έτσι, ανησυχώ ότι θα κόψουν κι άλλο τις συντάξεις. Τώρα με αυτά θα πληρώσω ηλίκιο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, φάρμακα, κοινόχρηστα και τα υπόλοιπα θα πάμε στα μπουζούκια. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ. 42 ευρώ μου κόψανε που να τους κοπούν οι ώρες τους. Και ωραία, δεν είναι έτσι η διαφήμιση. Δεν έχει εμπλουτιστεί, έχει νεύρο περισσότερο. Οι προηγούμενοι ήταν δύο ηλικιωμένοι και οι πλαδαροί που ήλπιζαν. Ενώ ετούτοι εδώ δεν ελπίζουν σε τίποτα, μέχρι και για μπουζούκια αναφέρανε. Μήνυμα ακροάτριας, το Ρώσο εμείς λέμε αυτά, στέλνει το εξής. Και λέει: η μητέρα μου, συνταξιούχος δημοσίου, 58 ετών, έχει πιστοποιημένη 94% αναπηρία. Σήμερα της έκοψαν 70 ευρώ από μια επικουρική. Μίλησα με το άλλο επικουρικό και θα κοπεί και από εκεί. Επικοινώνησα με το γραφείο του κυρίου Πετρόπουλου, υφυπουργός είναι, να ρωτήσω αν προβλέπεται εξαίρεση από τις περικοπές για τους ανάπηρους. Μου απάντησαν ότι δεν πρόκειται για περικοπή, αλλά για αναπροσαρμογή. Καλημέρα. Λοιπόν, η Αγγελική είναι η ακροάτρια που στέλνει όλο αυτό. Όντως, ας δούμε τα θετικά της υπόθεσης. Δεν είναι περικοπές. Κακώς γκρινιάζουν. Είναι αναπροσαρμογές. Ή αναπλαισίωση, όπως έλεγε ένας βουλευτής, ο Σεβαστάκης του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα παράθυρο που τον άκουγα, αναπλαισίωση των συντάξεων, αναπροσαρμογή. Όχι περικοπή. Περικοπές δεν έχουν γίνει, άλλωστε το είχε βεβαιώσει και ο Κατρούγκαλος ότι δεν θα γίνει. Ακούστε, η διαπραγμάτευση δεν έχει μόνο ένα ζήτημα, έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα. Mm-hmm. Επομένως, θα δούμε στη φάση της διαπραγμάτευσης την ένταση της μάχης που θα κάνουμε. Υπάρχουν πράγματα που είναι εντελώς αδιαπραγμάτευτα, υπάρχουν πράγματα που θα διαπραγματευτούμε. Ξεκινάμε όμως με αφετηρία. Φτάνουν πια οι μειώσεις. Φτάνει. Δεν είναι οι συνταξιούχοι τα συνήθη θύματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νοικοκυριά που ζουν μόνο από τις συντάξεις. Αυτή λοιπόν η κοινωνία μας φωνάζει. Όχι άλλες μειώσεις. Δεν υπάρχει κυβέρνηση της αριστεράς που να κυβερνά ειρήνη της κοινωνίας. Φτάνουν πια οι μειώσεις. Φτάνει. When between the temples you feel nice and numb, that's when my little freaks you can have such fun. Lobotomy. Φτάνουν πια οι μειώσεις. Φτάνει. Ορίστε, χτύπησε και το χέρι στο τραπέζι, το είπε και τρεις-τέσσερις φορές. Άρα, όλοι εσείς που νομίζετε ότι σας έχει μειωθεί τάχα μου, να ξέρετε ότι έχει γίνει η περίφημη αναπροσαρμογή. Και όχι μόνο αυτό, ανοίξτε τσέπες, ανοίξτε πορτοφόλια, έρχεται και η 13η. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη δεσμευτεί για σταδιακή αποκατάσταση των χαμηλών συντάξεων. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1.262.920 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη ως 700 ευρώ το μήνα. Είναι το πρώτο βήμα για την πλήρη αποκατάσταση της 13η σύνταξη και του 13ου μισθού. Να βαστάξω ελπίδες στην περίλη, κύριε, βαστάξουμε. Αλήθεια σου λέω. Έλα. Να βαστάξουμε ελπίδες δηλαδή. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι ένας ηλικιωμένος. Πάντα ένας πρωθυπουργός έχει μια συνάντηση με έναν ηλικιωμένο και βγάζει είδηση. Τι είδηση? Βγάζει εικόνα και κατάσταση. Ο ηλικιωμένος εδώ του λέει να βαστάξουμε ελπίδες. Και λέει ο Τσίπρας να βαστάξετε. Α, ωραία, λέει, θα βαστάξουμε ελπίδες. Βάσταξε ελπίδες. Δεν βάσταξε τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν βαστάει και ο ίδιος ηλικιωμένος. Είναι λίγο παλιό αυτό. Παλιό, πριν δύο χρόνια. Τότε που ο Τσίπρας έλεγε σε όλους να βαστάξουν ελπίδες. Τότε που ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός έλεγε περίπου αυτά που λένε και τούτοι εδώ για τους συνταξιούχους. Και ως πρωθυπουργός σας λέω σήμερα εδώ, εγγυώμαι ότι δεν θα υπάρξουν πλέον καμία απολύτως μείωση σε συντάξεις και σε εισοδήματα. Καμία. Γιατί μπήκαμε στη φάση της ανάπτυξης. Όλοι οι Έλληνες είμαστε κατά βάθος και λίγο μακριά. The sense of irritation at what you think's unjust. No longer when they lock you up will you in anger thrust. Ήδη από το Δεκέμβρη του 9 ζητήσαμε πρώτοι να ληφθούν μέτρα για την περιστολή της σπατάλης. Αλλά δεν ήταν σπατάλη η σύνταξη των 700 ευρώ που έκοψαν πέρσι και που την έχει πληρώσει πολλαπλά ο συνταξιούχος από τις κρατήσεις του όταν δούλευε. Αυτή την τεράστια αδικία θα κάνω τα δύνατα δυνατά για να αποκαταστήσω το ταχύτερο δυνατόν. Δεν έκανε ποτέ τίποτα. Ποτέ τίποτα, όπως θυμόσαστε, το αντίθετο. Δεν πρόλαβε και αυτός. Εξαναγκάστηκε και αυτός. Πάνω που θα έκανε. Έφυγε όταν θα έκανε για τους συνταξιούχους την αποκατάσταση της αδικίας. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ περίπου λένε τέτοια. Ο Σαμαράς περίπου έλεγε τέτοια. Ο Γιώργος δεν έλεγε περίπου τέτοια. Ο Γιώργος που περιέκοψε, μάλλον έκανε αναπροσαρμογή, όπως λένε και οι τωρινοί, στις συντάξεις. Το είχε πάει, το είχε τερματίσει. Είχε αποδεχθεί ότι οι συνταξιούχοι ποτέ δεν θα πάρουν λεφτά, αλλά δεν έδινε σημασία στα λεφτά. Για τον Γιώργο όλα αυτά ήταν λεπτομέρειες. Μέτραγε ο σεβασμός και ένα απλό χαμόγελο. Προχθές σε μια εκπομπή με προβλημάτισε ένας συνταξιούχος όταν με ρώτησε: μπορώ να ζήσω με 400 ευρώ? Μπορεί να λείπουν και τα χρήματα. Λείπει όμως και κάτι ακόμα. Δεν πρέπει να προσθέσουμε στα ευρώ που δίνουμε και την ανθρωπιά? Πόσο κοστίζει ο σεβασμός ενός δημοσίου υπαλλήλου απέναντι σε έναν συνταξιούχο? Δεν έχει τιμή. Είναι αξίας ανεκτίμητης. Μπορεί να λείπουν και τα χρήματα. Λείπει όμως και κάτι ακόμα. Η ανθρωπιά. Ο υπάλληλος να σέβεται, να έχει σέβας, να είναι σεβαστικός, όπως λέμε, ο υπάλληλος. Αυτό για τον Γιώργο, όταν ήταν πρωθυπουργός και λίγο πριν γίνει, ήταν το σημαντικό σε σχέση με τους συνταξιούχους. Τα λεφτά μπορεί και να λείπουν. Άλλωστε, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Και που έρχονται, πάνε σε φάρμακα, δεν είναι για καλό σκοπό. Ενώ η συμπεριφορά, το χαμόγελο, το να τον δεχόμαστε καλά, να είμαστε ευγενικοί προς τους συνταξιούχους, να σηκωνόμαστε στο λεωφορείο, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για το αγαθοβιόλικο μυαλό του Γιώργου Παπανδρέου. Ο Τσίπρας δεν ήταν τέτοιος, δεν είναι αγαθοβιόλης, είναι λίγο πιο σκληρό τον λες. Ας μην είμαστε υποκριτές. Ας ξεχάσει η μητέρα σας τη σύνταξη. Θα πηγαίνουν πρώτα στους πιστωτές τα λεφτά και μετά στους συνταξιούχους. Ας ξεχάσει η μητέρα σας τη σύνταξη. Μην ταράζεστε, μοντάζ είναι αυτό, δεν το είχε πει έτσι, αλλά έτσι το κάνει όμως. Ουσιαστικά είναι σαν να λέει σε κάποιον γιο κόρη, ας ξεχάσει η μητέρα σας την σύνταξη. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, σήμερα με λίγους συνταξιούχους και ό,τι άλλο προκύψει. 2-11-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και με τους πονεμένους, γιατί όλοι εσείς οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι προκαλείτε πόνο. Όχι στους εαυτούς σας, δεν νοιάζεται κανείς. Στους εργοδότες, ναι, σίγουρα οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι. Αλλά οι άνεργοι, μάλλον χαρά στους εργοδότες, οι εργαζόμενοι. Αλλά να πάμε στους συνταξιούχους, οι οποίοι με την συμπεριφορά τους, με την ύπαρξή τους, με την γκρίνια τους την καθημερινή και την αχαριστία τους, προκαλούν πόνο σε αυτούς που κυβερνούν αυτό τον τόπο. Διαχρονικά έχουν προκαλέσει πόνο. Θα ακούσουμε έτσι κανένα 2-3 πονεμένους και με αυτούς πάμε στις διαφημίσεις. Ναι, πονάμε, το καταλαβαίνω, το πονάω κι εγώ. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Μην νομίζετε ότι εγώ ως άνθρωπος και ως πολιτικός θέλω αυτά που κάνω, θα μου αρέσουν αυτά που κάνω και τα χαίρομαι. Ανασήκωσε με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Είναι πολύ σκληρά και για μένα προσωπικά. Μη μ' αφήνετε να τυραγγέμαι έτσι, μη μ' αφήνετε. Ναι, πονάμε. Κάντε με, κάντε ρε παιδιά, κάντε με, κάντε ρε παιδιά. Θα πρέπει ο νους μας να πηγαίνει εκεί που πρέπει. Στο συνταξιούχο που πλήρωσε για το μεροκάματό του με την ασφάλισή του και βλέπει τη σύνταξή του να ξανεμίζεται. Εκεί πηγαίνει ο νους μας, γιατί εμείς είμαστε κατεξοχήν η παράταξη η λαϊκή. Η Γρήγουλα στο χωριό, κι εγώ σε χωριά, 300 χωριά έχει Μεσσηνία, εκλέγομαι από το 77. Αυτούς πονάω. Εγώ πονάω, κύριε Κούκλη μου, συμπάσχω. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Και κάθε βράδυ αυτό μόνο σκέφτομαι. Πονάω, κύριε Πολυξέλη μου, πονάω. Μα σας λέω, πονάω πρώτος. Έρχομαι εδώ έχοντας στο μυαλό μου τον κάθε συνταξιούχο που βλέπει να περικόπεται η σύνταξή του. Γιατί πονώ για τον τόπο αυτό και πονώ για την κατάσταση κάθε Έλληνα. Αν ήταν άλλη στη θέση μας, το ΕΚΑΣ θα είχε κοπεί. Then you'll all be vegetables. You might smell a bit, but after your lobotomy, you will not know it. It's gonna be. It's gonna be. Αν ήταν άλλη στη θέση μας, το ΕΚΑΣ θα είχε κοπεί. Μπράβο! Ευτυχώς όμως δεν είναι άλλη στη θέση τους, άρα το ΕΚΑΣ δεν έχει κοπεί. Είναι απλός συλλογισμός. Συνεπάγεται από αυτά που λέει ο κύριος Κατρούγκαλος. Είναι και ο κύριος Δρίτσας, κάτω εκεί στον Πειραιά. Έχει πει, έχει ξεπεί σε αυτά που έχει ξεπεί στην αρχή και μετά έχει ξαναπεί αυτά που έχει ξεπεί και πει. Αυτά τα πολύ ωραία που βλέπουμε και παρακολουθούμε πώς κάποιος μπορεί να καραγκιοζοποιηθεί πολύ άνετα σε αυτή την κυβέρνηση. Μόνο με τη συμμετοχή, αλλά κυρίως και με τις δικαιολογήσεις των αδικαιολογήτων. Έτσι λοιπόν, με αφορμή και ευκαιρία την Κόσκο και τη συζήτηση στη Βουλή και όλα αυτά τα πολύ ωραία που συνέβησαν και σε αυτό τον τομέα, ο κύριος Δρίτσας μας είπε για τους καταναγκασμούς. Η κυβέρνησή μας είχε τοποθετηθεί ότι δεν είναι υπέρ της λύσης των ιδιωτικοποιήσεων για στρατηγικής σημασίας παραγωγικής τομής της χώρας και ειδικά για τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Η μάχη της διαπραγμάτευσης όπως δόθηκε κατέληξε σε ένα συμβιβασμό ο οποίος είχε θετικά στοιχεία και στοιχεία ανοιχτής προοπτικής, είχε όμως και επώδυνες λύσεις και μέτρα και είχε και επιλογές όπως αυτή που δεν ήταν συμβατές με τις προγραμματικές μας διακηρύξεις. Αυτό δεν αποτελεί υπαναχώρηση προγραμματική, αποτελεί όμως πράγματι μια αλλαγή πλεύσης και μια προσαρμογή σε μια επιλογή σχεδόν καταναγκαστική. Είδατε τι τραβάνε. Να θέλουν να κάνουν άλλα και τελικά να κάνουν άλλα. Δεν υπάρχει χειρότερο. Πριν πάμε στο λαό, μια πολύ ωραία είδηση που έρχεται από την Ευρώπη που όλοι έχουμε αγαπήσει, από την Αυστρία. Συγκεκριμένα, θυμόσαστε, στις 22 Μαΐου έγιναν οι εκλογές, ο δεύτερος γύρος τους εκεί και ήταν ο ακροδεξιός και ο πράσινος των πρασίνων. Και οριακά βγήκε ο πράσινος με 50,3. Ο ακροδεξιός είχε πάρει 49,7. Προσέφυγε ο ακροδεξιός στο συνταγματικό δικαστήριο. Τα εξέτασε το συνταγματικό δικαστήριο και ακυρώνει τις εκλογές και πρέπει να ξαναγίνει πάλι ο δεύτερος γύρος για να δούμε αν θα βγει ο ακροδεξιός ξανά μανά ή θα ξαναβγεί ο πράσινος. Αυτά τα πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα, ήδη σε έχει σκάσει εδώ και λίγη ώρα, κυκλοφορεί παντού, από την Ευρώπη που όλοι έχουμε αγαπήσει. Ναι. Δεν το πιστεύω, το σήκωσα με τη μία. Θα τρελαθώ. Δεν σε έχω ξαναπάρει, είναι η πρώτη φορά, σε ακούω όμως. Μένω στο εξωτερικό, με πάει τώρα φίλος μου στο αεροδρόμιο. Πού σε πάει? Φίλος μου ψηφίζει Κυριάκο Μητσοτάκη, τι έχεις να πεις? Ξέρει κουφάλα τι κάνει, όχι ότι ψηφίζει Κυριάκο, που σε πάει στο αεροδρόμιο. Μπράβο, Τόλι, μπράβο. Α, στηρίζει από μέσα. Εγώ δουλεύω για σένα, φιλαράκι. Τέλος πάντων, όταν είσαι έξω όμως, Παναγίτσα αυτός εδώ μέσα, να ξέρεις. Αυτό λέω κι εγώ. Ναι, ναι, Παναγίτσα. Ούτε με τον κρίνο. Νέα Δημοκρατία λέει. Τέτοιο είναι. Δεν είναι τέτοιο, τώρα τρολάρει λίγο. Άμα είναι τέτοιο, τον καρφώσω. Σου πω εγώ τι κάνει τώρα. Σε τι μαγαζιά τον έχω δει έξω και με ποιε. Αλλά δεν θέλω να είμαι τέτοιο, μη χωρίσω ζευγάρια. Αλλά άμα είσαι ωραία γκόμενα, να χωρίσω ζευγάρια, δεν με νοιάζει. Σαν τον Παπαθεμελή έχει καταντήσει. Πρέπει να σου πάρουμε 100 φορέ να συμμετείχουμε μία. Γιατί παίρνει τον Παπαθεμελή 100 φορέ τηλέφωνο, για ποιο λόγο? Όχι. Το Παπαθεμελή πρέπει να το κοιτάξει 2 φορέ να το δει μία. Ναι. Τι μου θύμισε τώρα, Παπαθεμελή? Έλατε. Τι ωραίε εποχέ. Που έβγαινε στην παρανομία για ποτό μετά τι 2. Ξέρει γιατί δεν πάμε καλά στην Ελλάδα? Γιατί τα κάνουμε μισά. Ο Τατσόπουλο πήδηξε τη μισή Αθήνα. Ναι. Ο Γιωργάκη καθάρισε τη μισή Στοκόλμη. Σωστό. Ο Κούλη ήθελε να πωλήσει του μισού δημόσιου υπαλλήλου. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και σου λέει δεν του γαμπάω όλου. Μήπω είναι καλύτερα. Να καταλάβει, παιδί μου, ότι τα κάνουμε όλα μισά. Έχουμε φτάσει στο σημείο να πωλείτε το καρπούζι στη μέση κομμένο. Πήρα από εκεί να καταλάβει. Μισό καρπούζι, χάνεις τη μισή καρδιά δηλαδή του καρπουζιού. Τι μισό, παιδί μου, πας καλά? Μπράβο, από εκεί να καταλάβεις, όχι από τους Τατσόπουλους. Τι καλά, ο Τατσόπουλος είναι ένας περιοδεύων θείασος από μόνος του. Πήγε στη μισή Αθήνα, θα πάει στη μισή Σπάρτη, θα κάνει. Αλλά αυτά να τα ανεχθώ όλα. Το καρπούζι. Έλατε. Σε λίγο θα φτάσουμε στο ροδάκι να το πουλάμε στη μέση κομμένο. Έλατε. Και δεν ξέρεις ποιος θα πάρει το κουκούτσι. Τέλος πάντων. Ναι, Αποστόλη, ετοιμόλογε. Απάντησε με ποιο ένδυμα το Πασόκ και ο Ανδρέας Παπανδρέου εξαπάντησε τον ελληνικό λαό. Και με ποιο ένδυμα σήμερα εξαπάντησε ο Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ. Περίμενε, περίμενε. Πώς ξεκινάμε σαν δεδομένο ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου εξαπάτησε το λαό. Δεν το ανέχομαι αυτό. Κοίταξε, φόρεσε ένα ζιβάγκο. Αυτό δεν σημαίνει εξαπάτηση, δεν καταλαβαίνω. Μην καταλύσουμε τα πάντα και τη λογική μας. Ότι εξαπάτησε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είπαμε να λέμε μαλακίες. Σε παρακαλώ πολύ. Εδώ γελάμε. Περαστικά μας. Το τσουνάμι είναι μεγάλο, κύριε. Ναι, βέβαια. Εγώ δεν θέλω λιμοσύνη, κύριε. Ασφαλώς, είναι αντίδωρα, δεν είναι. Είμαι 15 χρόνια στο Μαρινόπουλο και άλλοι τόσοι μεγάλοι άνθρωποι. Πού θα πάνε αυτοί οι 60χρονοι? Πού θα πάνε? Τι συζητάμε τώρα, κύριε? Δηλαδή, έχετε γραπτές εγγυήσεις. Πού θα γίνουν αυτοί οι εργαζόμενοι? Φτάνει πια με τους επιχειρηματίες. Φτάνει πια με την καμπάτσα. Μόνο αυτούς προστατεύουν. Κανέναν άλλον. Επιτέλους, νησάφι. Τον άκουσα τον άλλον τον τύπο από το Μαρινόπουλο. Και θέλω να του πω κάτι. Το κακό είναι ότι όταν μας μπαίνει το δάχτυλο, τότε αντιδράμε όλοι. Αυτό. Ότι ο Μαρινόπουλος μπαίνει στο άρθρο 99 ξαφνικά. Ναι. Ξαφνικά από το όχευση του Μαρινόπουλου. Και που είναι 2-3 χρόνια που μπαίνει μέσα σε Μαρινόπουλο, σε Καρφούρ και σε τέτοια. Και έχουν τα κολόχαρτα σε ένα ράφι μόνα τους. Λες και είναι βραβείο, κάτι. Λες και πας σε μουσείο. Είναι ο ένας πίνακας εδώ, άλλος εκεί. Ένα ράφι κολόχαρτο, ένα απορρυπαντικά, ένα κολόνιες. Τώρα ήταν ξαφνικό που κλείνει ο Μαρινόπουλος. Αυτόν τον φίλο του Μαρινόπουλου τον είχε ακούσει τότε. Απεργίες γινόντουσαν τότε. Είχε συμμετέχει. Δεν ξέρω το παιδί, μπορεί να είχε συμμετέχει. Γενικώς λέω. Ή όταν μας μπαίνει το δάχτυλο, αρχίζουμε κάτι δράμε. Όλοι μας, όχι αυτός μόνο. Και εγώ το ίδιο, έτσι. Αν ήταν άλλη στη θέση μας, το ΕΚΑΣ θα είχε κοπεί. Μπράβο! Και μέσα σε όλα αυτά φεύγει ο Πρωθυπουργός το βράδυ, πάει στην Κίνα και καλά κάνει και πάει. Πρέπει να στηρίξει κάποιος την Κινέζικη οικονομία και αν δεν συμπαρασταθούν οι Έλληνες στους έρμους τους Κινέζους, ποιος θα συμπαρασταθεί? Αποδίδουμε στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία στις υφιστάμενες κινέζικες επενδύσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της σημαντικής δραστηριοποίησης της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά. Η Ελλάδα θα αποτελεί πάντα στήριγμα για τον κινέζικο λαό όταν το έχει ανάγκη. Πάντα τέτοιοι ήμασταν, τόσο καλοί. Στηρίζουμε και τον κινέζικο λαό όταν το έχει ανάγκη. Φαντάζομαι το έχει για να πηγαίνει εκεί ο Πρωθυπουργός. Εμείς οι Έλληνες στηρίζουμε τους Κινέζους. Μια και τελείωσε τώρα η ελληνοφρένεια, η τηλεοπτική. Ναι. Απολογιστικά λέω αυτό που μου άρεσε την ερώτηση, κινητορότερο πλάνο. Ποιο? Τη στιγμή που ο αρχισυντάκτης φτύνει το ομοίωμα του Τσίπρα. Νομίζω ότι ήταν μέσα στην ψυχή όλων των Σιριζέων των απογοητευμένων. Ωραία σκηνή. Δηλαδή, σας άντησε, μάλλον χρονιά, για κάποιο λόγο παραπάνω. Ναι, αυτή όλη τη χρονιά το πιο ωραίο σκηνικό. Ο πολλά ήταν τα ωραία, τώρα μη σαδικό. Βελτιώθηκε και σαν ηθοποιό και τα λοιπά. Αλλά εκείνο εκεί μίλησε μέσα στην ψυχή μου και νομίζω μίλησε και μέσα στην ψυχή των απογοητευμένων Σιριζέων που είχαν πιστέψει στον Τσίπρα. Μ' αρέσει που διαχωρίζεσαι από αυτούς, αλλά ασφαλώς νομίζω το ίδιο είσαι. Ασφαλώς και μάλιστα, αν μου επιτρέψεις να συμπληρώσω και να τους πω πέρα, το φτύσιμο ήταν εντάξει. Αυτό που θα θέλαν να κάνουν οι ίδιοι. Απλώς πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η σοσιαλδημοκρατία ανέκαθεν στην ιστορία έπαιξε το ρόλο το να υπονομεύει το κίνημα, το εργατικό κίνημα, να λειτουργεί σαν βαλβίδα εκτόνωσης στην οργή των λαών και είναι εφεύρημα της δικής σου συστασιακής τάξης. Αυτό τίποτα άλλο, μη σε κουράζω άλλο. Δεν σ' ακούω καλά, συγγνώμη. Έλα, λέγεται, παρακαλώ. Έλα, τώρα σ' ακούω. Να, για ξεκαθάρισέ μου κάτι, ρε, εσύ, γιατί δεν άκουσα καλά. Ναι. Η τοποθέτηση της εκπομπής ως προς τον Brexit, μάλιστα ως αριστερή εκπομπή, είναι ότι αποτελεί ριζοσπαστική κατεύθυνση ή μη ριζοσπαστική κατεύθυνση? Ριζοσπαστικότατη. Ναι. Κοίταξε να δεις. Ναι. Οποιαδήποτε έξοδος τέτοιου τύπου, ναι, σε καλή κατεύθυνση είναι. Τώρα, είναι ότι η Βρετανία, ναι, βγαίνει από την Ευρώπη και επί της ουσίας θα αλλάξει κάτι στην Ευρώπη, δεν θα αλλάξει μάλλον. Άλλο αυτό. Ότι επί της ουσίας θα αλλάξει κάτι στη Βρετανία, δεν θα αλλάξει κάτι. Μάλλον. Τα δεσμά δεν είναι τα ευρωπαϊκά, τα δεσμά είναι τα καπιταλιστικά. Βρε, σύμφωνοι. Σύμφωνοι, τι θες άλλο να σου πω, στο πάω όλο. Δεν θέλω να μου πεις αυτό. Εγώ απλά ακρούω το καμπανάκι του κινδύνου ότι έξοδο από την Ευρώπη ζητάνε και οι φασίστες, ας πούμε. Δηλαδή, ο στόχος από μόνος του δεν είναι αποτέλεσμα, δεν δείχνει τη ριζοσπαστικοποίηση, ούτε καν οι δημοκρατικές διαδικασίες. Και ο Χίτλερ με εκλογές ανέβηκε στην εξουσία, αν με πιάνεις, δηλαδή τι εννοώ. Σε πιάνω, δηλαδή, σε πιάνω. Ειδικά εμείς οι αριστεροί, βάζω και τον εαυτό μου μέσα και δεν γνωρίζω μας προσωπικά. Τέλος πάντων, μήπως θα έπρεπε να είμαστε δύο φορές πιο υποψιασμένοι για το πού στο διάλογο πάντα πράγματα. Και μήπως τελικά το Brexit είναι ένα σύμπτωμα μιας, ας το πούμε, χειροτέρευσης των πραγμάτων που θα προέλθει από αυτή την κακή πραγματικότητα. Μπορεί. Ο Τσίπρας, κατά τη γνώμη σου, είναι αριστερός ή δεξιός? Αριστερότατος. Αριστερότατος. Ο πελάτης και τι μου είπε, είναι ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Κεντρός, λέει, κάθεται πάνω στον άξονα. Τον άξονα, κατάλαβες τι είπε για άξονα, ε? Α, για εξήγησέ μου, γιατί δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Μπορούμε να πούμε το λευγέ των ταχυτήτων. Μπράβο, μπράβο, αυτόν με το πούντο, το θυμάσαι? Με το πούντο, ε, που σου άρεσε ο λευγέ. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες κάτι τώρα, είπαν εκεί στο Μέγκα Γιου εργαζόμενος του Μαρινόπουλου ότι ο Τσίπρας δεν έφερε τα μνημόνια τόσα χρόνια και κάτι τέτοια. Είπε. Για ρώτα τη Σιριζέα εκεί τη φίλη μας. Ο Τσίπρας εδώ και δύο χρόνια με ποια χοντρούλα κάνει παρέα, Ξανθούλα? Μήπως αυτή η κυρία έφερε τα μνημόνια στην Ελλάδα και έχει και γερμανικά συμφέροντα, γιατί υπάρχουν γερμανικά σούπερ μάρκετ? Για ρώτησε τη Σιριζέα. Φθινιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ, θα λες του κόλου δηλαδή. Του κόλου, ναι, ναι, του κόλου, ναι. Άμα θα πάει το παιδί το δικό μου και το δικό του για 300 ευρώ, μετά να μην παραπονιέται η φίτσα. Τε φιλώ. Και ήρθε η ώρα για τις παραγγελίες αφιερώσεις σας, όπως κάθε Παρασκευή, τώρα στο τέλος. Να σας πούμε καλό Σαββατοκύριακο, αμέσως μετά μαγκαζίνου. Γεια σας. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα τη νύχτα, όμως εγώ. Γεια σου, κούκλε. Οπ, καλησπέρα. Σε πήρα τηλέφωνο για να ζητήσω παραγγελία για την Παρασκευή. Σε παρακαλώ, θα μου βάλεις τον αδελφό Κύπριο, εκείνος που ήθελε να σου κάνει μηνυτήριον. Ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Εγώ τώρα σε πήρα για να σου κάνω ένα παράπονο. Για την Παρασκευή ζήτησα παραγγελία να μου βάλεις τον αδελφό Κύπριο και δεν μου τα βάλες. Γιατί, σε παρακαλώ. Θα στο βάλω την Παρασκευή που έρχεται. Τι θα γίνει τελικά, εμείς οι δύο θα τα βρούμε ή δεν θα τα βρούμε? Δεν τα έχουμε βρει. Όχι, δεν τα έχουμε βρει, διότι δύο εβδομάδες σε παρακαλώ να μου βάλεις τις παραγγελίες των Κύπριων αδελφών που ήθελε να κάνει μηνυτήριον και με κοροϊδεύεις. Δεν το βάζεις, βάζεις άλλα. Ξέρεις τι, φερτάρω με ΣΥΡΙΖΑ τελευταία, γι' αυτό σου κοροϊδεύω. Σε παρακαλώ, βάλτε την Παρασκευή να το ηχογραφήσω, γιατί αλλιώς θα σε χωρίσω. Hey, γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, κάποιος κύριος ονόματι Μπαρμπαγιάννης. Ο Κύπριος αδερφόνς είσαι? Σας παρακαλώ, ο κύριος Μπαρμπαγιάννης. Ο ίδιος. Πού με εντόπινσεν εσείς είναι αδερφέν Κύπριεν? Παρακαλώ. Ήταν προχθές τον εκπρόσωπον σας στον Πρωθυπουργό στην Τριμερίν με τον Τζίπραν και τον άλλον των Αιγύπτιων. Σας παρακαλώ να μιλήσουμε λίγο. Να μιλήσουμε λίγο. Είδα έκπληκτος στο ίντερνετ ότι βάζετε κάποια σποτάκια, παρακαλώ, και κοροϊδεύετε τους Κύπριους αδερφούς. Εγώ που είχα μιλήσει κάποια φορά, παρακαλώ, σε ένα ραδιοσταθμό. Είχατε μιλήσει σε ραδιοσταθμό και τι είπατε? Για τη ματρική μεγαλώνισον τα προβλήματά τη. Τέλος πάντων, κύριε Μπαρμπαγιάννη, αυτόν πρέπει να κοπεί οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, γιατί? Απαγορεύεται, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να βγάζετε εμένα στο ίντερνετ. Μα είμαι κάθαρμαν τη κοινωνία, αγαπητέ. Πού να βγαλεί σάκριν με έναν κάθαρμαν τη κοινωνία, με έναν κατακάθιν? Σας παρακαλώ, μιλάω σοβαρά. Εγώ νομίζει κάνουν πλάκαν. Θα καλέσουν τον δικηγόρο, παρακαλώ, να σας κάνω μηνυτήριο. Να καλέσεις παρακαλώ και να τον τρατάρουμε και κάτι ένα μελομακάρον ο Χριστούγεννα έρχονται. Στους καλεσμένους πάντα δίνουμε. Μην κοροϊδεύετε, παρακαλώ, είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν κοροϊδεύω καθόλου. Να κόψετε παρακαλώ το σποτάκι από το ίντερνετ οπωσδήποτε, θα πάμε δικαστικώς. Μας λογοκρίνετε ένα αδερφέν Κύπριεν. Θα σας πάρω στο εισαγγελέα. Θα μας κλάσετε τα αρχίδια. Ηλίθιε. Δεν τρέπεστε ακόμα να βρίσετε ένα μεγάλος άνθρωπος τόσα χρόνια πάνε. Μακούνς. Το ένα νομοσχέδιο καλύτερο από το άλλο. Πιάνω του Τσολιά. Ναι, ναι. Αμπά, γιατί? Ήταν ωραίο και το τρίτο. Α, χαίρομαι. Εκεί εμφάνιση. Εγώ ποια είχα επιλέξει τελικά? Δεν θυμάμαι. Σούβολα ένα όμως. Τέλος πάντων, μπορείς να βάλεις την Παρασκευή, σου παρακαλώ, και τη γυναική εμφάνιση. Το πρώτο όμως. Το πρώτο της γυναικείας εμφάνισης σου άρεσε καλύτερα από το δεύτερο? Όχι, θα το αφαιρέσω την άλλη εβδομάδα. Θα το πας εβδομάδα νομοσχέδιο. Ναι. Θα καταθέσω σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή, σύμφωνα με το οποίο τους θερινούς μήνες θα απαγορευτούν οι γυναικείες αγιονάρες που φέρουν κοσμήματα και χάντρες στον προστινό μέρος. μέρος, κοντά στο Δίχαλο, που θυμίζουν τάματα σε χριστιανικό προσκύνημα και οι οποίες αγιονάρες σφαλιαρίζουν τη φτέρνα στο κατέβασμα της σκάλας, δημιουργώντας έναν ενοχλητικό ήχο τύπου πλάτς πλάτς. Θα απαγορευτεί αυστηρά το βάψιμο νυχιού σε στυλ γαλλικό, ως ξεπερασμένο, καθώς και το βάψιμο νυχιών ποδιού σε μαύρο, που παραπέμπει σε μελανιασμένα από την πόρτα μαγκωμένα νύχια, έτοιμα να πέσουν. Οι παραβάτες θα διώκονται ποινικά για προσβολή της αισθητικής, για έκθεση των συμπολιτών σε κίνδυνο τύφλωσης και θα προβλέπεται ποινή φυλάκισης, ακόμα και ποινή αφαίρεσης των κάτω άκρων. Ευχαριστώ. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους τρόπους. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους τρόπους. Θα ήθελα για την Παρασκευή, αν είναι εύκολο, το θεωρητικό, τον Λεωνίδα, αυτά που έλεγε τώρα προηγουμένως, ναι, και μετά τον Κουτσούβα που λέει «This is a pipe». Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα ήπιων ασκήσεων, όπως είναι στην ανατολικού τύπου γιόγκα, η οποία όμως τι γίνεται στην ανατολικού τύπου γιόγκα, οι Ινδοί έχουν την νοοτροπία το να κάνουν τις ασκήσεις με ακινητοποιημένο το νου. Άλλωστε, διαλογισμός στην ανατολική διδασκαλία είναι η απουσία του νου. Η ακινητοποίηση του νου. Εμείς στον ελληνικό διαλογισμό δεν έχουμε το ίδιο, δεν ακινητοποιούμε το νου. Αντίθετα, θέλουμε ο νους να δουλεύει, αλλά πρέπει να είναι συγκεντρωμένο σε ένα πράγμα. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Μα είναι δύσκολο να είσαι αστέρι, να είσαι τόσο γαμάτος όσο εγώ, να θέλουν όλοι να σου σφίξουν το χέρι και να ζητάνε αυτογράφο. Μα δεν είμαι έτσι εγώ, είμαι ένα πλάσμα ταπεινό. Και ξέρεις, όλοι μέσα μας κρύβουμε ένα αστέρι. Απλά το δικό μου είναι πιο φωτεινό. Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις σονάτα σε ντο μίζωνα, παραγγελιά για Παρασκευή, Πάνος Μουζουράκης, αφιερωμένο, κάτι για αστέρια λέει. Αν δεν είχα τόση ομορφιά, αγγέλου φωνή και μάτια γαλανά, γυναίκες πια θα κάναν ουρά, κι έτσι θα είχα μόνο μια, αγαπώ αληθινά. Γιατί παρτούσες είναι δύσκολο πράγμα. Δεν μιλάω για δύο-τρεις, μιλάω για ολόκληρο τάγμα. Σε κοιτάνε με βλέμματα λάχνα, και το χέρι σου απλώνει. Ξέρεις, σε κάποια μέρη που φύγουν μερικές φορές τον ανθρισμό σου, άμα βγει ζωντανός θα είναι θαύμα. Να σου πω, θέλω με την ισχύ σου να ετοιμάσει μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Λοιπόν, υπάρχει ταινία με τον Βουτσά Γαμπρός από το Λονδίνο. Θέλω να βάλεις Λεβέντη και ενδιάμεσα τάκες του Βουτσά από εκεί. Τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, κάτι θα έχει πει και αυτός για το Λονδίνο, δεν μπορεί. Δεν και ξέρω, και με την Γερμανία ο Κυριάκος ασχολείται περισσότερο και τους φίλους του εκεί. Έτσι, μπράβο. Οπότε είναι Father Κυριάκος που λέει ο Βουτσάς στον Παπαγιανόπουλο. Οπότε εκεί θα βάλεις. Κάποια στιγμή του λέει ο Παπαγιανόπουλος, ξέρεις ένα τραγούδι που λέει Σαμπά στην Καλαμάτα, βάλε και λίγο Σαμαρά και πολλές ατάκες και Λεβέντη και Τσίπρα και του Βουτσά από το Γαμπρός. Please go, please. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για την Ευρώπη. Oh, yes. Το αποτέλεσμα του Βρετανικού δημοψηφίσματος προφανώς και πρέπει να γίνει σεβαστό. Ταυτόχρονα όμως μας υποχρεώνει όλους να κοιταχθούμε στον καθρέφτη. What? Για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε γιατί το όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης δεν φαίνεται να συγκινεί πια τους Ευρωπαίους πολίτες. Oh, yes. Η άποψη της Ένωσης Κεντρών είναι ότι στη Βρετανία κακώς έγινε δημοψήφισμα. How do you do? Do. Ήταν λάθος του κυρίου Κάμερον. What? Και είπαμε να προσπαθήσει και ο κύριος Τσίπρας να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στους Εγγλέζους. Πρώτα-πρώτα θέλω να μου πεις από ποιο μέρος είσαι. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνει. No. Μήπως καταλαβαίνει ένα τραγουδάκι που λέει «Σαμπά στην Καλαμάτα, κερδίζουμε το καλό, φέραμε ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό». Και τώρα βλέπετε τι γίνεται. Παρέδωσα τσίρκο και εκείνοι το κατάντησαν ένα απέραντο κηδιώσιμο. Oh, yes. Μπράβο.